राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 25 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सीधी सरल बात है कि यह जड़ चेतन है अलग अलग है, इनका स्वभाव भी अलग अलग है। जड़ क्षण भंगुर है तो वो नित्य निरंतर एक रहता है और इसमें परिवर्तन होता है, हर स्वरूप में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ज्यादा क्या बनाकर बात गए, दोनों का भेद है, प्रकाश और अंधेरा है। चेतन तत्व है प्रकाश की तरह है और जड़ तत्व है बिल्कुल अंधेरे की तरह है। अंधेरे में प्रकाश में कितना भेद है, जो है ये भी समझाने वास्ते कहना है। भेद क्या है, जो पाश्चात्य वो तो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही सतगी है, असली सत्ता नहीं है। असतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता है नहीं, वह सत्ता ही नहीं है। रात दिन कहे, अंधार प्रकाश कहे तो भी थोड़ा है, बस अभाव ही है उसका। क्यों संसार में आप देखते हो, मनुष्य मात्र का पहला भाव, फिर धर्म गया रहा और फेरा भाव मर गया था भाव। चीज वस्तु पैदा हुई और फिर रही फिर मर गई, मनुष्य मिले और फिर अलग हो गए तो हो गए। ऐसे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो निरंतर आपके साथ रहे। आप कभी इधर उधर होते ही नहीं, ईश्वर आश्र जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी है। वो ईश्वर हर्ष है ही नहीं, ईश्वर की प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, अविनाशी है ही नहीं। एक क्षण भी विनाशी, एक क्षण भी विनाश में ना नहीं रहते, तो बिल्कुल नाश ही नाश होने में प्रकार है वो, और अविनाशी है जीव। और जीव चेतन है, वो जड़ है। जड़ होती ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, और चेतन वो अपने को जानता है दूसरे को जानता है, वो चेतन है। और चेतन अमल, वो अमल है, समली है, कोई मली है ही नहीं, मूल में तो अभाव है, अरे है जितने मली है। और सहज सुख राशि, वो सहज ही दुख राशि है, स्वाभाविक दुख दुख देवे। जो जो विश्वास करेगा अपना मानेगा, उसका विश्वास ही निरंतर विश्वास नहीं हुआ। अपना माने तो दुख ही दुख हो जाए, दुखालय बसास तो दुखालय कहा, दुखालय जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे दुखालय। उसमें सहज सुख राशि, कृत्रिम सहज कृत्रिम नहीं, सहज सुख राशि सुख राशि, सुख ढेर ढेर सुख सुख है, दुख है ही नहीं किंचित बात भी। इसमें सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। इंद्रियों के संयोग में होने वाला सुख होता है, पर वो सुख दुख में परिणत होता है, वो सुख रहता ही नहीं और ये सुख जाता ही नहीं। परमात्मा का जो सुख है वो सुख राशि, रास रास ढेर ढेर रास करे ढेर को विश्वास है, ढेर सुख है, अपार सुख है, इस वास्ते जरूर चेतन का विभाग है, तो चेतन रूप आपका है और ये संसार रूप है जड़। अब आपने शरीर को अपना मान लिया, ये गलती करी। शरीर अपना है ही नहीं। शरीर का प्रत्यक्ष देखो तो बदलता है, पहले बालक था बहुत छोटा, फिर से बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया। और ये मरता है ही नहीं, ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है, ना मरता है, ये है जो का त्यों रहता है। आप अपने वो अनुभव करते हो, मैं जब बालक था तो ऐसा करता था, अब मैं जवानी में ये काम करता हूँ, तो बालक और जवानी दोनों आपके सामने आपकी खुद ये भी बीती है। तो बालक बना वही से करा गया, जवानी भी चली गई, वृद्धावस्था मर गई वही चली गई, सुख और दुख चले गए, धनी और निर्णय बना चले गए। ऐसे मैंने बात सुनी है, स्वयं एक सज्जन ने कहा, हमारे दो भक्त रोटी मिलने में मुश्किल थी, एक खेती का काम करते, परंतु बड़ी नादारी थी, लाखों नहीं करोड़ों रुपया हो गया। तो ऐसे धनवान भी नहीं रहता, निर्धन भी नहीं रहता, बीमार भी नहीं रहता, बिना बीमार भी नहीं रहता, ये तो सफाई निश्चित है। और परमात्मा का स्वरूप उसमें बीमारी हुई आती ही नहीं, कमाई हुई होती ही नहीं, कमाई है ही नहीं, वो हमारा आधार हमारे सहज गुण हमारा है। तो इस वास्ते जड़ चेतन का विभाग तो सामान्य रीति से सबके सामने सबके अनुभव की बात है। जागृत में स्वप्न में हम रहता है, सुषुप्ति में हम रहता ही नहीं, मेरे कुछ पता नहीं, इंद्रिया रहती थी मेरे कुछ पता नहीं था, और सुख से सोया तो सबके अभाव होने पर आप रहे, मैं सुख से सो गया तो सुख रहता, तो इनके अभाव में मन नहीं, इंद्रिया नहीं, प्राण नहीं, इनके विषय बिना ही आप सुख से रहे, तो आप सुख राशि है, आप सुख है। इनके कारण से दुख हुआ है, इनको अपना मान लिया तब दुख हुआ है, इनको अपना नाम बनाए तो सुख स्वरूप है आप, इनमें दुख है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब ही नहीं, समारंभ है। प्रत्यक्ष बात है सामने अपने अनुभव की, गाढ़ नींद का सबको अनुभव है, गाढ़ नींद नींद की स्मृति सबको रहती है, ऐसा भाव होता ही नहीं, और ऐसा भाव होता ही नहीं, ये भाव है ही नहीं। इस बात से प्रत्यक्ष बात है, तो जड़ चेतन शरीर आदि सब सब है, आप स्वयं चेतन हो, ममई वांश भगवान अंश है, ये भगवान का अंश थोड़ा ही है, ये प्रकृति है भगवान की, मालिक भगवान है, पर भगवान का अंश नहीं है, आप अंश हो भगवान के साक्षात उनके, तो भगवान के साथ आपका संबंध हरदम रहता है, अनंतर के साथ संबंध आपका रहता ही नहीं, रहता ही होता ही नहीं, है ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, एकदम सामने साफ स्पष्ट रीति से दिखता है, एक साथ संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध आपका है, वो दूर होता ही नहीं, आप माने तो है न माने तो है, जाने तो है न जाने तो है, आप स्वीकृति करे तो है न स्वीकृति करो तो ही, परमात्मा तो है ही, वो तो है, नाम ही उसका है, इसका नाम नहीं है, है नहीं, है नहीं है, परमात्मा की सत्ता है, आपका सत्ता आपका रहना होता है। 84 लाख शरीर आपको मिला, कोई शरीर नहीं रहा तो मनुष्य शरीर कैसे रहेगा, या आपके साथ शरीर रहेगी, बात ही नहीं है, इनको अपना मान लिया शरीर को, शरीर को अपना मान लिया तभी विषय भोग इच्छा है बात होती है, सब काम अरे भी काम सब है। इस बात से ये शरीर आपका नहीं, आप शरीर के नहीं, आप शरीर से अलग हो, आप से शरीर अलग है, अलग है, अलग अलग ठीक जाना तो एक क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम युद्ध ज्ञानम मतम मामा क्षेत्र के क्षेत्र ज्ञान अलग अलग है, ये मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान हो गए जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त आप है, जीवन मुक्ति सत्य आपकी है, आप जीवन मुक्त ही है, परंतु आपने जड़ के साथ संबंध माना, इस वास्ते मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। मैं आप तो मुक्त है ही, ये बिल्कुल ही, पर जब तुम अनुभव नहीं होता तुम पाते रहो, दोनों का विभाग अलग है। इस वास्ते अपने तो केवल चिन्ह में तो सत्ता में परमात्मा तत्व ही है, जड़ है ही नहीं, उसी सत्ता है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता हो ही नहीं सकती, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं हो सकता, अभाव का तो भाव नहीं हो सकता, भाव का अभाव नहीं हो सकता, अभाव का भाव कैसे होगा और भाव का अभाव कैसे होगा, ये तो बात ही विचित्र है, अनुभव है, सबका अनुभव है, छोटों का बड़ों का सबका अनुभव है, ये तो ऐसी बात है। इस वास्ते बिल्कुल मुक्त है आप मुक्त है, आप अपने मुक्त का अनुभव न करके और संसार के साथ आप अनुभव करते हैं, ये अनुभव नहीं है, ये है भूल, भूल होती है, भूल को भूल मान लो मिट जाएगी, भूल को भूल मानते ही मिट जाएगी, रहेगी थोड़ी रहेगी कैसे, भूल ही है, भूल तो मिट जाती है, रहेगी कैसे, न सत्य उसका भाव होता नहीं, न भाव विद्यते सत्य, क्या अभियोग दृष्टांत दोनों का अनुभव किया, अनुभव किया एक बनाया, उभयो उभयो तत्व दोनों का तत्व, दोनों तत्व सत्ता ही हुआ, असत का स्वरूप ही सत्ता ही, सत्ता ही सत्ता ही, उभयोग दृष्टांत तत्व तत्वदर्शी तत्वदर्शी और दोनों के तत्व जान लिया, दोनों तत्व जान लिया तो जड़ तो रहा ही नहीं बेचारा, सत्य इस वास्ते इसमें शंका लेस बात भी नहीं है, एकदम एकदम वो परमात्मा का स्वरूप है, आप स्वीकार करके कुछ विचार करो तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, विचार नहीं करो तो भाई अपनी मर्जी है, नहीं करो मत करो, करो तो बात समझ में आ जाएगी ठीक तरह से। इस वास्ते आप चित्र रूप है, चेतन चेतन रामादर शायद सुखराशि, ये आपका स्वरूप है, तो आपका स्वरूप अलग और इनका स्वरूप अलग, प्रत्यक्ष समय अनुभव है एकदम, और क्षेत्र क्षेत्र के और एवं अंतरम ज्ञान से घुसा, ज्ञान रूपी नेत्रों से दोनों वाले ठीक है, असत की सत्ता ही नहीं है, सत्य है, तो वासुदेव स्वरूप हो गया, वासुदेव स्वरूप एक परमात्मा ही है, असत की सत्ता खुद की नहीं है, तो असत की सत्ता तत्व देती है, ये एक कायदा है, कायदा असत वस्तु और सत वस्तु का आपस विरोध नहीं है, है तो विरोध इतना है इरादे की तरह, प्रकाश अंधकार की तरह, परंतु विरोध नहीं है, पर सत की इच्छा हो जाए आपके तो विरोध हो जाएगा, असत मिट जाएगा, सत रह जाएगा, आप से आप असत है वो असत नाश नहीं करता, असत तो सत्ता तो सत्ता ही देगी, असत वही सत्ता दे, सत्ता दे दिए, असत वही सत्ता दे, ये तो सत्ता ही रूप है, ये यहाँ भी ऐसी है और भी ऐसी है, एकदम एक रूप है, ऐसा इस वास्ते एक रूप सदा सदा स्वंता यहाँ एक वचन दिया है उभयो एक उभयो तत्व और दोनों का तत्व एक ही है क्यों है ही नहीं तो वह सत्य ही कहा है तत्व एक ही रहेगा तो सत्य के जिज्ञासा है वो असत का नाश करने वाली है असत को सत्ता दी और असत रखते है तो जिज्ञासा के साथ विरोध है असत के साथ सत्य का विरोध नहीं है विरोध नहीं है सत्य के चरण नहीं वही सत्ता है सत्य की सत्ता से ही सत्ता है खुद ही सत्ता है नहीं इस बारे सत्ता से ही सत्ता मिलती है वो तत्व तो है ही नहीं अभाव को भाव मिलता है तो भाव अभाव से मिला तो भाव ही रहा सत्रूप से भाव ही रहा अस रूप से भाव ही रहा अभाव अभाव हो गया रूप ही अभाव या अभाव हो गया वासुदेव स्वरूप कोई सत्ता मान भी ले तो होगा वासुदेव वासुदेव है तो भगवान है सद सच्चा हमारे सदा भक्ति के लिए ऐसा है भक्ति और सत असत में ही हो गतिर बढ़ता हम भगवान है और उस राम से अमृतम से मृत्यु अमृतम से मृत्यु से सदसा हमारा अमृत मृत्यु में ही हो स्वा है ही नहीं एकदम प्रतिस्वाद है एकदम ही स्व सीधो खुदी फसल नहीं है इस बात से सत्य रूप आप है पर मौत की बात है हमारी कोई शंका ही सुगम कहते हैं दुर्गम कठिनता की अपेक्षा कठिन है ही नहीं तो सुगम ये मुख्य क्या गए तो असत्य असत्य सत्य ही नहीं है मुख्य गौण दो है जो है तो है ही नहीं शत्रु है शत्रु केवल शत्रु है आनंद आनंद मौज हो रहे हरदम ही मरते आनंदमय आनंदमय आनंदमय कह रहे आनंदमय अभ्यास सूत्र में दुख है ही नहीं ऐसे आनंद रूप को छोड़ कर दुख थोड़ा सा विचार करो समझ में आ जाए बात एकदम भगवान की कृपा भी बड़ी शांति से आ जाए समझ में आप इधर ख्याल नहीं करते ख्याल करे तो महाराज वो जो ख्याल करना है उसके साथ में असत का विरोध है ख्याल होगा तो असत नहीं टिकेगा ठीक है ही नहीं क्योंकि खुद ही सत्ता है नहीं सत के साथ विरोध है सत तो सबके सत्ता ही है अपना है जो है कोई उसको माने कोई जानो मत जानो स्वीकार करो मत करो अस्वीकार करो कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी है चीज दो वास्तव में सत्य सत्य ही है असत असत ही है ये बात है सच्ची असत सत्य है असत असत ही है तत्व की बात ऐसी है सब के लिए किसके लिए कोई मना ही नहीं है कोई मना ही नहीं है सच्चा मन सदा सच्चा भेवा तत्व तो एक ही रहेगा सत्ता तो थोड़ी होती है वो तो एक ही होती है इस वास्ते सब जगह है सब स्वरूप है सत रूप है आनंद रूप है इस बार सचिदानंद घन सत चतुर आनंद घन है ठोस जैसे कांच है, कांच में कोई प्रवेश सुई प्रवेश नहीं होती, परंतु कांच में अग्नि प्रवेश हो जाती है, कांच गर्म हो जाता है अग्नि उसमें प्रवेश हो जाती है। अगर सदघन में अग्नि बनी कोई प्रवेश नहीं होती, ऐसे सदघन है चित घन है आनंद घन है कोई प्रवेश नहीं होती, दो नित्य अंतर में था वैसे ही है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, सद सच्चा बाजना एकदम ठीक बात है एकदम। तब तो एक ही रहेगा क्योंकि सत्ता एक ही है, सत्ता दो चार नहीं है, सत्ता एक ही है। आपका स्वरूप ही सत्ता रूप ही है, चिन्हमय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, दो है ही उसमें, सच्चित आनंद रूप है, ये सच्ची बात है। ऐसा मिट जाएगा सब रह जाएगा, आपसे आप ही आप ही आप संसार में तो आपसे मिटता है, परंतु तो आपको लाभ तब होगा जब आप असत्य का निराकरण कर ले खुद ही, सत्य की जिज्ञासा हो जाए तो आप हो जाएगा अनुभव, संसार में चलता रहेगा और कौन बाधा करे, सत बाधक नहीं हो तो असत बाधक, सत असत का सत बाधक नहीं तो असत कोई आप रहे, परंतु सत्ता उसी है नहीं, सत्ता सतवी है, असल सत्ता है ही नहीं, अंत दृष्टि तत्व देखा तत्व तत्व सत्य सत सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम ये अर्जुन एक में कोई भेद नहीं है, भेद दो तीन होता होता है, भेद है ही नहीं, सच स्वरूप सच्चिदानंद रूप है जो का क्यों है। इस वास्ते आनंद मेरे मस्त रहे, सब के सब आनंद है, वो दुख है नहीं, दुख है नहीं, दुख अपना स्वाता नहीं, दुख आपको बुरा लगता है क्योंकि दुख आपसे विरुद्ध है, या सुख आपके सरल है, सत्य आनंद स्वरूप है ना, इस बार सुख रूप आप है तो सुख रूप आपको प्यार लगेगा, दुख रूप प्यार लगे क्यों, दुख है नहीं ये बुरा ही लगे जो अल्लाह पर मेरे रोए पसंद कर ही नहीं सकते, यह बात है। सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।